हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम उनके ही हाथों हाल हुआ ये बैठे हैं दिल को थाम अपने कभी थे अब है पराए दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए फुहारे ऐसी ही थी बरसात खुद से जुदार जग से पराए हम दोनों थे साथ फिर से वो सावन क्यों ना दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए सताए दिन ढल जाए